Sizi tek candan yaratan ve ondan da gönlünün ısınıp huzura kavuşacağı eşini var eden Allah'tır. Ne vakit ki o, eşini örtüp yürüyünce hafif bir yük yüklendi. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, karı koca Rableri olan Allah'a, "Eğer bize salih bir çocuk verirsen muhakkak ki şükredenlerden olacağız." diye dua ettiler.